أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العلي العظيم ده مبارک آیاتونه د سورۃ الزمر د یوشتم آیات څخه شروع پر درویشتم آیات باندې ختم شو. د دې داره بتکیوی برخې لري، وی دا لومړنی آیات دی، بیا نو وروسته هغه نور دوه آیات د سبق قدر پای پورې هغه جلاره بتلی دا جلا دی. دا لومړنی آیات چې دی دره پته دا دی چې په سابق درسو سبقانو کې چې وو اثبات د مقتضی د ایمان وس او باعث پر د ایمان، یعنی هغه شی چې د ایمان تقاضا کوي او باعث وي پر دې خبره چې ایمان راوړه، د دغه شي بیان وس. که ته ودانو څه شي دی چې دا تا ته دا خبره در شي چې ته ایمان راوړه، هغه نعمتونه د آخرت الله تعالی ذکر کړل چې ول د آخرت نعمتونه چې دي برای ول چې ته غرفې ورکول کیږي او دا غرفه به یو د بل د پاسه ده او دا د علاوه عدد او لاله مخالفت هم نه پکې کی. نو خدای نعمت ذکر کی او دا نعمت تار کم دي چې لا زوال نعمت دي، پر دې چې لا زوال نعمت کی ورته ذکر کی چې دا پر ایمان را بنا کیږي. نو خدای کی تا چې دا خبره وکړه چې معنا نو ته ایمان را وړه، نو دا مقتضی د ایمان څه دغه شی ذکر کی. بل دا خبره ذکر کړه چې په آخرت کې بیا چې دی عذابونه دي، هغه هغه و چې لاندې باندې عذابونه و. دا بیا په چې سړی خلاصي د ایمان، خو دا هم د جبا عیسی چې ایمان راوړه چې د جشا څخه خلاص شي د دغه عذابو څخه خلاص شي. نو خلاصه د خبرې دا چې په تیر درس کې مقتضی د ایمان ذکر شو چې د ایمان تقاضا یې کول، هغه نو چې دي یو نعمتونه جلا زوال بل عذابونه جلا زوال، دغه دواړه د جبا عیسی چې سړی پر ایمان باندې را باعث کی. اوس نو په دغه آیات کې چې ذکر کیږي په دې کې بیا چې دی رفع د مانع د ایمان څخه دغه درته ذکر کی چې د ایمان څخه موانع امسته تا را ګرځي، دغه د منځ در سبا اس است کی چې په دغه باندې پښه م بندو، هغه نو چی شي چې دا تا د ایمان را ګرځي، هغه د دې دنیا نعمتونه دی، بنګلې دی، شزې دی، او دا رقم رقم عیاشي دی، دا ګرځي د ایمان تا را ګرځي. پس نه کی خوند پروت په شراب کې، خوند پروت په تکبر کې، خوند پروت په ظلم او استبداد کې، استبل مال پروا او ناروا را جمع کواز خیره جوړ خپل اګو ته خوندونه پروت دي. خدا مانع د ایمان څخه دي، نو دا دغه موانع و رفع کی چې الله دا مانع شدي دا ما زستا په سر کې غټ شي مال میل چې په یو رب کې دا د سې کې بیان نشته، نو دا په دغه نه ارزښت د ایمان څخه ځان پر او ګرځي. دا شوي الله فرمای الم تر آیاتان لږ کتلی ای محمد

یو خبر ته بل متوجه سم لا خاري ځینې فلسفان په دې ځای کې سوال کوي چې په دام ځکه کې چې او بږي دا نو کله ګرځي د اسمانه سره تلې چې د تعالی پاک وي ته نه ګوري چې اوبه د اسمانه څخه نازلي بیا د ځکه په چنو کې ځي په ځکه کې خو بل سبب هم شته د اوبو هغه دا دي د ځکه د ننه تاوش لري د ننه تاوش موږ چې هغه ابي خراو بخارون ورته وای دغه د دې تاوش او بخار دا هم دا رقم دي چې په ځکه کې کومه یخه طبقه ده چې دغه سره ومشلي په هغه ځای کې په اوبو بره وای لکه زه داسې مثال درته وایم یک خوب مو باندې کړی چې هلته اور تر لاندې کټوي شي چې دا سرپوش داسې کې ګرده دی تاوه شي چې دغه سرپوش د جګ د سر د محاذات څخه ایسته کال کې لیلې نو کوي ونسه هغه تاوه شي ګرده په اوبو سک سک ګرده سر راتوي شي بخار په اوبو باندې بیرته اوړي نو په مځکه کې خو اوبه چې ډېرې د هغه څخه هم جوړېږي چې هغه د مځکې د ننه بخارات چې دي چې د مځکې د یخې علاقې سره ومشلي بره په اوبو اوړي کله یوازې دغه وي نو د دې جواب دا دی چې قرآن کریم چې دی دا خو فلسفې نه بیانې د اوبو یو سبب بیان کوي چې ار عامی په پوهیږي په خبره پوه شه په دغه شپه مځکه کې بخار دی په اوبو اوړي دا ار یو نه په پوهیږي هغه بخار مولا کې لیدلی موږ ساک شل دی ولاکه بخار په مخ راغلی نو عوام سي لکه چې د عوامو سر په خلاصیږي دغه د اسمانه راورول نو چې دی د خلکو پر چم ګونګي امینی لیونه یې امینی کښنه یې امینی شو زمین قران دغه ځای بیان کوي چې په مځکه کې چې چونو کې اوبه بهیږي یو سبب یې دغه دی د دې د نه مانه چې پر دې خبره حسر کبل سبب نو نه لري ابل سبب یې ذکر نه دی ذکر کړی چې هغه د سترګو څخه نه عام دی د عام خلکو سر نه په خلاصیږي دا نه مانه چې قران نه فکر لري برای قران خو دغه څه خبرې کوي لکه د ځینې فلسفیان چې سوال کوي سوال یې غلط دی قران حسر نه دی کړی نو دا آیت کریمه په دې ځای کې داسې خلاصو چې ان بې شکه فی ذلک په دغه نظام کې چې راځي اوبه بیا واښه کیږي بیا ګلان کیږي بیا بیرته وچیږي ټوټه ټوټه کیږي په دغه کې لذکر پند دې د چا د فاره لی اولی د فاره د خاوندان الباب د عقل او د عقل خاوند دغه نظام څه کار اخلي چې انساني نظام هم دغه ستولیږي د زړه د تړلو نه دي چې سړی زړه په وتړي ولکه په پلار سره تړي کیږي یا په زوی تړي کیږي یا په مور په بلو په بل ولې ستاسو زړه په تړي هغه د ساوخې جروا دي شخه یې به نو معنا هغه د ایمان چا کوم مخکې مقتضیات او چې موږ ویلو هغه راټینګه ایمان راوړه چې د ایمان ثبات هم په وسو د حق هغه ایجاب هم در باندې اوس شته در باندې واجب دی چې کوي په هغه عمل وکړو فسیدا نور دو آیات چې د سبا قدر فای فوري د دې رابط بیا د ما قبل سره په دې کې دي چې مخکې خو هغه د ثبات د حق دی ذکر شو چې دا در باندې واجب دی د باطل نه په ذکر شو او نه هم ځوسی چې دا مکو اوس نو دغه بیان سره چې په دونه واضحه طریقه په دې دوه درې درس کې سوي دي بعد د حق اثبات سوي دي او دا در باندې لازمه کړو چې الحق ومن امر سوي دي د الله تعالی طرف ونه بي السلام تعالی سوي او د باطل چې وو د هغه نه پی ذکر کړي باطل بقا نه لري لکه دا اوس چې مشابه کړ د دنیا ژوند واښه سره چې دا غسي وچیږي د دې هغه نه پی ذکر کړل او نه هی امز ذکر کړي چې نو په دغه باندې زړه ماتړه اوس کوم خبره ذکر کړي اوس علاوه د دغه صغه بیان سره سره چې اوس په تفصیل د دغه بیان سره سره ځینی انسانان هغه رقم کې زړه لکه د ډبرې دوغن اثر نه پرکې چې دا څه بیان ورته و کې دی خپل د ناروا صلی الله علیه وسلم چې ته د ملا صاحب کیسې ډیرې دي کومه یو پر غوښ نشي خپل کار کوه خپل کار کوه د زړه دغه رقم ځینې ځینې انسانان به دغه رقم نشي هغه ته د بیان ور واورې د زړه چې دی هغه نرم کیږي د قران وقبلېدو ته د قران ومنلو ته عمل بار پکې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې په اوغه خلکو زړه مخوجوه چې اجرې لکه د ډبرې دغه رقم نشي ورته دغه نه بیان سره سره چې قران وکي د فراغ سره ویل چې په ټوټه کې برابر ته دغه پسې لک چې عوام خو دې لیدلی چې ارڅ بیانونه د علماء ورته کې د په پای کې خبر دغه ته دغه پسې لک وسورت ته چې مړه ته وس کومونیسټه ته يهودیه ته وس نصرانیه مشرک ته بلایشت د دې غیبسی لک د دې خود د پلار د مور خبرې خو د قران خبرې چې څنګه د دې غیبسی لک خو ته دغه و چې د خدای غیبسی لک ما زر پرده لاندې کی بار نوم د بلا پرشته د بلا غیبسی لک ما ز د پړنی د پرده د سپور غړی چې چا سر خلاص نشي چې د سم دم کافر دی په زړه کې ا دغه پرده ته د بلا غیبسی لک د ملانه معنا دغه د شته د رسول او د خدای خبرې غیبسی لک شاوات را مخ کړه د بوشو د ټونی بلیرو د جو بایدن دا خبره مخ کې چې دنیا سره کې کړي علي مرا ګوري پرتګان کاږي په تنه نه غوږي دغه شته د سودا ده نو دلته الله عز وجل دغه شوي چې دا دوه طریقې دي دغه بیان چې ار صورتو کې پر ایو تاثیر کوي پر ابل نه کوي پیغمبر ته تسلیور کوي چې سره مفخره یس باک وکړه د شاله فرمای افمن ایا نو هغه څو شرح شیخ لاس کړی الله تعالی پاک صدره جګر ده تا جګر ذکر کې جمراجه ځنه زړه دي دانو مجاز ملاقاتی چا وای ذکر سی محل مراجع زنی حال دا ذکر خود زړه محل دی انو ذکر ذکر کی مراجع زنی اغاز ردی لکه مشتی گایګه د غره ک په خپل محاوره کی وای چې په لاجیمی کی په خواخ وونه په دا وطن کی چې د لنج شورای به باندې کیږي برای بنو سارو یار داس کټو مو ماشام خورلې ده نو کټو خواغه د کودور څخه چې جوړ یا د خټو څخه جوړی چادر دین کل بہت خوشاپ نو کی چا بجن والم دغا رقم ندل تم دغا رقم اللہ پاک دا ذکر ذکر کی راجا ذکر کی دی ایا فمن نو حق سوک شرح چور خلاص کړی وی الله تعالی پاک صدر هو زیګر ده لیل اسلام د پاره د قبول د اسلام چې دا د قران بیان واری خپل ضرور ته خلاص ده اسلام ګر ته قبول کی فهو نو دی علا نور پر یو نور رونا دی من ربه د طرف څخه درب ده دغه سړی دا دغه سړی لکه هغه سړی چې زړه کلک دی لا قری تقریر ته بشمو توجه دور غټ تقریر دی شول کیش یا با فلا ذکر کړ آیا دغه سړی چې زړه منور دی برای خبر پر شول په ویلو نیل قاسیه اغه خلق ته عذاب دي سره سختي نو دا بل فلا د اوغه په ویرو نیل قاسیه کې څه معلومي چې د څه علاوه چې دا غسړې چې زړه اسلام ته خلاص دي اسلام یې ګرد قبول کې زړه منور سو دا غسړې دار کم دي لکه اغه سړې چې زړه سختي استفهام کوي دي چې اغه رقم نه دي ولې و ام په ویرو نیل قاسیه چې زړه سختي داغه د پاره خو عذاب دي داغه د پاره خو هلاکت دي کې به خو سره برابر دي اوس په دا خبره پوسې چې وا فلا خدا د ذکر سوی دي چې دا مؤمن دي زړه اخلاص دي اسلام د پاره بل فلا کم ده اغه محذوف ده اغه د کم ځای په همایه ده په ویرو نیل قاسیه کې څه فهمو چې دا خلک د اغه قاسیه و پر کم دي چې زړه سختي نه دي پر اغه رقم ترجمه ته بیا متوجه سي پر تقدیر پام کوي چې ور سره وایم فمن ایا نو حق څوک شرح چې ور خلاص کړی دی الله تعالی پاک صدر هو ذکر د زړه ده دا ور خلاص کړی دی د قران د بیان په نتیجه کې لیل اسلام د پاره د قبول د اسلام لیل اسلام یا لیل قبول لیل اسلام د اسلام د قبولولو د پاره نو چې اسلام قبول کی په هو نو دی علا نور پر نور باندې دی من رب هجه طرف څخه درف ده الله نور ورکی د ایمان چې په زړه کې ایمان راوستي نو دغه سړی دا رقم دی لکه ازره چې لکه ډبره دا رقم دی پر هغه رقم دی یا ولی دغه دی بیان کی فویلن فويل خو هلاكت عذاب للقاسيه وغا كسان تشك لك دي قلوبهم زرون لدي للقاسيه دوغه د پال خو ويل دي ويل خو ندير معنا ويل يو فدو جخ كي خاص شعبه د غيت ويل واي يا د ويل سخه چدي مطلق خراب مراد كچ د جه كار د ابتداء تر انتها خراب دي فويل و هلاكت برباجد للقاسيه وغا كسان تش سخت دي قلوبهم زرون لدي من ذكر الله تعالی دا ذکر سخت دی چې د ارڅه پر وره یې لکه د مرمۍ پر ډبره وره ډبره بلا و چې مرمۍ بلار پک شپې دای کې د پر ځای دوغه نه ولا کې پیدا کې د پپای کې هغه خبر دشته د غیب سیلا دوغه نه سخت دی د سره خې نو الله وايي نو او دوغه خلکو د پاره خو ویلو عذاب دی دا ژوند چې سخت دی ذکر څخه د الله نو اولته مخ کې چول چول دغه سړی چې د زړه د اسلام لپاره خلاص دی دا بل خو مال د دغه ځای سره ملګری چې نو دی لکه هغه څوک داسې چې زړه سخت دی یا نه دی ولې نه دی خو دا غي بیان دی په ویل خو هلاکت عذاب دی یل قاسی کې واقع کسان ته چې کلک دی قلوب هم زرونه دی ته چا څه کلک دی چې نه مني من ذکر الله ته ذکر د الله د الله تعالی ذکر چې ارڅ پر کوي د د وزرت نه نه نه وځي چې الته درخت و کې د ایمان شناس بار ولا ارڅ شاخونه تر عرش پورې ورسېږي په ځکه کې ایمان الله په و پیژن نه نه نه ګر سره چې دی دا نه نه پښې پښې د کسرې پر دبره ته هم پاش دا رقم سي ولایک دغه کسه چې دا رقم کې چې زړه سخت دی د الله تعالی ذکر حضرت نور داخلي دا فیق دلال مبین فیق دلالین په گمراهی کې دی مبین شکار شکار گمراه دی هر څوک پدې پویږي نو بل سړی خو چې د الله تعالی د طرفه پر نور باندې ونه دا واغه کله پر له برابرې جو خدای د ژوند ته وګوري پلا خو د لپاره سخت خرابې او عذاب دی بل دا دی چې فیق دلال مبین کې دی نو فشه فرمای الله اعلی پاک نزل په ټوټه ټوټه را نازل کړی دی احسن الحديث اغه شایسته د خبر و ام کتابا کتاب را نازل کړی دا کتابا ملاقاری بدل دی د احسن الحديث څخه چې احسن الحديث نازل کړی ام دا کتاب قران دی دم دغه نازل کړی دی الله اعلی پاک نزل فتوټه ټوټه په نجم نجم را نازل کړی دی قران کریم په درويشت کال کې نازل شوی دی دا را نازل کړی دی څوک احسن شایسته الحديث د خبرو د قران شایسته خبرېسته خدا احسن الحديث دي احسن الكلام دي شي احسن الكلام خلق وسبع نصيحت بقسوي كبلتي چا دا پلانی پیر قصا ورته وکړه دا پلانی لیونی قصا ورته وکړه اگر چا هغه مفیدی دي خو تر قران نه دی مفیدی نو د قران کریم ته انا احسن الحديث ویلی دي النبي عليه الصلاة والسلام خير الكلام ارتولي وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد شد هدايات هدايات النبي عليه السلام دي شد كري دي او خير بكلام كلام ده الله دي تعالى نغسي شد احسن الحديث الله نازل كري دي شايسة ده خبر وهم كتابا ده كتاب نازل كري دي بتسر كم متشابها چه سر ورط دي ده متشابه شدي ملاقاري في سورة آل عمران كم ذكر سوى دي قرآن كريم وسه متشابه دي او يوسه چه دي محكم دي ده اغا متشابه معنى جلا ده اغا دي چه متشابهات في قرآن كي زيني اغا دي چه نيه معنى در مالميجي نيه كيفيات در مالميجي لك الف لاميم حاميم ده سورة توب سر كش ده مقطعات كي دي معنى چه ده حاميم سمعنا ياسين سمعنا نيه كيفيات معلوم ده معنى معلوم زيني متشابهات لا رقم معناها معلومة كيفية نسيز ذكا ولي لك يد الله فوق أيديهم دا لو تعالى لاس دي بر لاس سربير دي وسنو دا لاس فمعناه خارسو كبير جدا غدي نو على دا رقم لاس لدي دا خم ركب دي دا خو حاجستي على وتعالى قديم لسنجي على تسابته نو فمعناه فيجخو كيفية التنسي تطبيق ولي دا دوار متشابهات اغا متشابه جلاد دا غا متشابه جدا تذكر سوي دا جنس خمرات دادي شد قرآن مزامين قرد سراورت جي تو قرآن مزامین کرده سر ورته دی دا عوام نی وره بلا خبر نست دا غت توحید دی شرک دی توحید ورس ورش دی زوی مولی دی خو قرآن دا غرکم دی خو آیات پا آیات دا غرکم دی سر ورته دی وز قرآن زه سر در جلا کم چه اصال دی بیت اغز نیراو کاشم خو دا غرکم متشابه الله نازل کری دی مانا دا ارم خبری دا اول سر ورته دی تکر نسر لری جوڑ سر خوری دا غرکم دی دلت متشابه پا دا غم عنا بان یخص سوی دی نو الله تعالی احسن الحجس نازل کری دی کتابا وام کتاب نازل کری دی دس کتاب متشابه هن چه دی سر ورته دی ملایمت سر لری دا خبری یو د بل زد نجس سره چې یو خبر کی بل ځای عادي دی غسر مناسبه خبره راځي مثانیه مکرر دی مثانی دوګونی مکرر چې دا یو خبره په دې مخ کې تر کبل پلا بیا خبر راځي لکه داغه د وحدانیت خبر د الله تعالی صفات چې دی د الله تعالی د ذات توحید چې دی خو دا خبر د مکرر اکه مکرر اکه مکرر اکه چې دا الحمدلله سره شروع کته و ناس پورې دا کیسې پکې ستان مثانیه چې دی مکرر دی معنی بار بار ویل کیږي دا خالا نازل کړي پر سره کم جنو وام تقشعر چې شخ شخ دریج من هو دا غڅخه جلود او پوستک الذين اغه خلقو یخښونه چې دی بیریج ربهم درا بچد دی دا داس کلام دی چې یو چا پزړی کې د الله خشیت وي دغه د پوستک دی برجک برجک چې دی شخ و دریج د قران دا ورېدو څخه په دې کې دغه اثر علا یې شې دی تقشعر قشع چې دا ودا سختواله ته وکړ دا ری په څیر زیاته کړ چې دا سختواله سخت څنګه بره موږ به خپل په اصلاح کې دیسې شمرو وای پر بدن مې ورشتان دی شخ شخ ودرې چې څوک بیره دلی عرب بره وای پوستکی مې دی سخت څه دی شخ ودرې دی بره برجک برجک څنګه دا عربي اصطلاح ده موږ په وطن کې چې دی موږ بره ورشتان مې شخ شخ ودرې چې و بیریږي تقشعر چې سخت دریږي منه تدق قرآن سخه شد أحسن الحجس دي دا متشابه دي مساني ومكرر دي جلود چمري و پوستك الذين دا آغا خلقو يخشونا چه بيريج ربهم درابا چه درابا بيريج دا آغا پوستك أثر راسي برجكي برجكي سورت سخت كتاورو چه پوستك سخت سو برا خوان واخستي لو برا بي قرآن گرس را ييري علاوه ثم تلينو ثم برت با تلينو لرمسي بیرته نرم سی جلود هم پوسته که دیدی بار دوباره خیلی و بیری ریش در قرآن واری برای کرا کرا پوسته که نرمیجه و قلوب هم زرونه زره پسی نرم سی الا ذکر الله و ذکر تا ده الله پاک نو شو چه پوسته که نرم سی زره نرم سی مانا کرار برای سر و غوری جاد قرآن کریم آیات و مزامین گرد در جاز بکی و خپل بدن که ورواه چی برای عمل پشوری که قبول یکی لکه سره چی غنم رو غرزی پا مزکا که یوی وی که مزکا قبول کی پر دبار خونو نه نوزی ده جی خل گزره وار دوار سخت ده وام و بیره دی پوسته که سخت و داری مگر بیا بیرتا نرم سو سوما بیا تلینو نرمیج جلود هم پوسته که و قلوب هم زرون ندی و چا تا نرمیج الى ذکر الله و ذکر تا الله تعالی ذلك هد الله ذلك داغ قرآن چه دا احسن الحدیث دی چه دا شایسته خبری دی و هم داغ هد الله هدایت الله دی يهدي لا شوونه ده الله ده يهدي هدايتي به په دغه سره من اغه څوک هدايتي شاو چې الله ورته خوښ شي دغه هدايت الله تعالی په ولکه کې دي د چا چې هغه د زړه هم سخت زړه کې نه پرېږدي برای تی لکه د دغې پسې د دا بل زړه چې دا وبېره دي سخت سوي چې الله داسې ورنرم کې ګرد جذب کړي لکه د ریګ پر مځکه چې بستا باټلي اوبه توی کې ګرد نه ننوځي دا هم ګرد د زړه ته نه ننوځي. الله پاک ورته دغه قرآن چې دی زه په دې سره چې چا ته زما اراده یې زه هدایت به کوم پیغمبر علیه الصلات وسلام ته هغه بل چلتي لکه د دغې پسې درځي در ولاړ سي هغه چې دی تا باید زهیر نه کړي نو خاله ما اراده نه ده ورته کړې د هغه چې دی ازلي فیصله ده لکه کافرو چې موږ ویل په ازل کې الله دغه څه کلی دی خدای ور معلوم دی چې استعداد یې نه لري نو کدا اس په خبره پوهیږي. ومن هر هغه څوک یغدل لله یغدل چې گمراهی کی الله علا نو چې الله یې گمراه کی زړه یې ور سخت کړي د قرآن لار نه ورته کیږي فما له من هاد فما نست له دلر من هاد هیڅ هدایت کوونکی نو الله بیا هدایت کوونکی نسته ګوره من هاد یا فلا هاد نه کړه دی ملاقاتی بیا یې مین استغراقیه پر راوړي اس حاج نست معنا دا بر د پیغمبر تر وسم کیره دا ولا کلاری تراونی د ملاو د پیرو د فقیر تر وسم کیره دا چې ارڅور ته کې دای در دغه نه کړو ته دغه چې لکه د شوکو چې واچو ولا کده د لاس په خبر ژوند په یدی دغه عذابونه او خکې جراته درې سم ژوند نه راپشي زار دغه شان وس خاله گوای تست کو چې دی تیس بنا سر سره یو ځای سی چې ته په دسی جامه کې ور سره یو ځای سی چې دای ته نه پیژن چې د املاد یا طالب ته د نجاسات برا واور چې د خپل را باشي دا چې دې ستاسو سره مخسه اجي مولي سبا غفلاني خبر سم چې دلته د تصدا د سپه د سپه داسې مسالې بنده او درته مخه کې په دې کې د دې مسلې حکم نه پښته تا ما ژغی چې من از خو دغه سم تحقیق سره ګردو مر په دغه مسلې کې زیان بنده وسر ته چې تا په مسلې کې زیان بنده چې زه په میراب کې ناسم ولې پښتنه نه کوم چې زه په کور کې ولې پښتنه نه کوم اوس چې زه ته ناڅاپه سره ملګری شې ستاسو په دې کې د سپه پښتنه درو ګرځي اجي مولي سبا غفلاني خبر څنګه کې دې فقط پر دې خپل تقوا پر تا کېري کنه دې چې بیا ته د ملا په جامه کې نه یې ته د سره یو ځای سی بیا ته د نجاسات واره دا هغه کمینو نو دلتم الله عز وجل من یغلل اغه څوک چې ګمراه کی الله الله فک فما نستله دلر من هاج ات هدایت کو کی نست من هاج ذکر کی بل نبی ته ته هدایت نس ورته کوله نو تسلیم پک شي کرال او انسانان الله دوه قسم کړه چې د عوام خو چې ګای ځان د خلاصي نست د علماء او د خلاصو سم تاثیر ختم شو تاثیر چې دی خلا پاک ختم کړی نو خلا وې دا خلک دغه قسم کې دی وزره دغه ستې د بلغه دغه ستې نو خو چې دا زړه سخت خو هغه دی د نبی علی اسلام نه صحت هم تاثیر نه پرګی دا حضرت عمر صاحب هم نه پرګی دا ابو بکر صاحب هم نه پرګی دا رسول اعظم هم نه پرګی دا پر ملا ویل تاونه چې په تاثیر ختم شو ستاده زړه څه تاثیر ختم شو دی ستاده دغه دی د بار دی الله تعالی ذکر کوي چې دا قاسیت القلوب جن زړه دې برته نه نرم کیږي هغه بل الله ذکر کوي دغه پر زړه ونی تاثیر کوي دغه ملا خبر دغه پرې تاثیر کې پسا کې ورکم خلک راسي ایو جاړي د بل چې دغه سره په غاښو کې خاصه او اسمان د ګوري چې کړه اوس موږ راکې درک خو دا زړه نه دغه څه جوړ کړی دي نو په دغه دوه آیاتو کې دا اوس مورا وایه په دې کې دغه تقسیم اوس چې دغه نه بلیغ بیان سره لکه د صورت سره چې روان دي د فار د احقاق د حق او د فار د ابطال د باطل د چاو چا پر رو اثر کې د چاو چا پر غې نه کې پیغمبر علی صلوات و سلام ته په دې په نبي تزله نه خوږه نو الله عز وجل دې زموږ زړه نرم چې د قران کریم هدايات مکمل ټول قبول کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.